अथा तो अनंतरम अहंकार आदेश अथा मैं इसलिए इसके अनंतर अहंकार के द्वारा भी इसका उपदेश किया जाता है। अहंकारेण आदिश्यति अहंकार आदेश तृतीय तत्पुरुष समय अहंकार से आदेश सृष्टि नहीं कर रहे हैं, अहंकार को ब्रह्म रूपेण आदेश नहीं कर रहे हैं, अहंकार द्वारा ब्रह्म का आदेश किया जा रहा है। जीव आके जो अहंकार है, अहंकार का अंश जीवात्मता है, जीवाख्यता है, उससे अभिन्नता को सिद्ध करने के लिए ही यहाँ अहंकार के द्वारा भी आदेश किया जाता है। दृष्टो अनन्यत्व दर्शनार्थम, दृष्टा जीवात्मा है, इसके अनन्यत्व का दर्शन कराने के लिए भूमयो निर्देशित है, भूमा का निर्देश है। अहंकारेण अहमेव अधस्ता इसलिए भूमा को ही अहंकार के द्वारा निर्देश किया गया है। आम व्यवस्था अहंकार संघातों की आदेश है, लेकिन अहंकार के द्वारा जीव का ही कहां बोध होता है, शरीर आदि का भी तो बोध होता है। तो अविवेकियों के द्वारा गृहित होने वाला देह संघात को अहंकार से वाच्य ले सकते हैं यहां पर भी, इसलिए कहते अहंकार देहा संघातों की आदिशते अविवेकी भी इति अतः तद आशंका मा भूत इति अकानंतरम आत्मादेश। इसलिए तादृश आशंका को निवारण करने के लिए सिद्धांत पक्ष में क्या क्या श्रुति ने आत्मा के द्वारा विवसन कुमार जी उपदेश देने लगे। अर्थात आत्मादेश एव आत्मवदस्ताद आत्मपृष्टाद आत्मा पश्चात आत्मा पुरस्ताद आत्मा दक्षिण आत्मोत्तर आत्म सर्वमिति सवायेश एवं पश्यन एवं मनवाने विजानन आत्मरतिर आत्मक्रीडा आत्मिथुन आत्मानंद सस्वराट भवति तसु सर्वेश लोकेशु कामचारो भवति यथा ये अन्यथा तो विदुः अन्य राजानस्ते क्षय लोका भवन्ति एषां सर्वेषां लोकेशो अकामचारो भवति। अर्थात आत्मादेश आत्म शब्द से भी उस भूमा का उपदेश किया जा रहा है। यह अहंकार में उपाधिगत अहंकार को लेकर के भ्रांति का निवारण करने के लिए आत्म शब्द से सीधा उपदेश कर दिया, शुद्ध रूप से ही भूमा का उपदेश किया जाता है कि आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाहिनी ओर है, आत्मा बाई ओर है, और विशेष रूप से क्या कहा जाए ये सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा ही वैदम सवयश एवं पश्चन एवं मनवाना वह यह जो कोई भी साधक मुमुक्षु इस प्रकार इस आत्मा को जीवोपायुक्त अहम अंतकरण के द्वारा विशेष जो अहम के द्वारा भी अभिन्न करता हुआ उस भूमा को ही जो स्वरूप ग्रहण कर लेता है, मनन करता है और इसे विशेष रूप से जानता है, वो कैसा हो जाता है, वो आत्मप्रति हो जाता है, आत्मस्वरूप रमण करने वाला हो जाएगा, आत्म क्रीड़ा आभ्यंतर क्रीड़ा वाला हो जाएगा, देहविन पदार्थों के साथ क्रीड़ा करने वाले तो सारी दुनिया है ही है, देह और देहविन पदार्थों को लेकर के सभी अपना जीवन की लीला चला ही रहे हैं, वह जो अपने स्वरूप में ही रमण करता है, स्वरूप में ही जो है क्रीड़ा करने वाला हो जाता है, अपने स्वरूप से भी बाह्य पदार्थ से आनंद की अपेक्षा नहीं करता और अपने स्वरूप से भी बाह्य पदार्थ को जीवन के लिए अपेक्षा नहीं करता है। अतएव आत्ममिथुन मित्र आदि के साथ मिथुन भाव को नहीं प्राप्त करता, जाया पुत्र मित्र आदियों को लेकर के मिथुन भाव को वो प्राप्त नहीं करता, अन्य वो तो अपने आत्मस्वरूप को ही लेकर के वह मिथुन भाव का अनुभव करता है, अतएव आत्मानंद ही हो जाता है। स्वराट भवती वह स्वराट हो जाता है, स्वस्मिन्नेवसितसन राट भवती यदि स्वराट भवती स्वस्वरूप स्थित होता हुआ वो विलक्षण राजा है, जिसके लिए अन्य आने के लिए अपेक्षित कोई और राजा या सम्राट नहीं रह गया। इसे तस सर्वेश लोकेशु अब तक यावत यावत शब्द आता था, यहाँ पर यावत नहीं कह रहे, शब्द प्रयोग नहीं हो रहा है। सर्वेश लोग की शुकामता होती, सभी लोगों में उसका जो है संकल्प अनुसार वो भी कैसा होता है तो प्राण कर्मानुसार संकल्प उसका होगा, और उसका अपना कोई संकल्प तो है नहीं अलग अभी। इसलिए कहते हैं सर्वेश लोकेशो कामचारक, संपूर्ण लोकों में प्राणादि पूर्वक भूमिकाओं से लेकर के अंत तक की उसकी स्वेच्छा पर गति होती है। अतः अन्यथा अतो विदु, और जो इस भूमा से पृथक करके कोई दूसरे रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं तो अन्य राजा वे अन्य शासकों के अधीन हो जाते हैं। अन्य राज क्षय लोग और विनाशी लोगों का फल ही प्राप्त होता है। तेषाम सर्वेश लोकेशु अकामचारी होती, ऐसे जो है प्रचिन्न भाव से भूमा को जो ग्रहण करता है उन लोगों के लिए संपूर्ण लोगों की स्वेच्छा गति प्राप्ति नहीं हो सकती। माभूत आशंग माभूति थी अथा मन अनंतरम आत्मादेश आत्मनिव केवलेन सत्स्वरूपेण शुद्धेन आदिशते। आत्मादेश आत्मना एव केवल केवल आत्मा शुद्ध स्वरूप से निरुपाधि उपाधिक लिया अहंकार को, अब निरुपाधिक जो जीव स्वरूप है केवल आत्मशब्द से जो कहा जाता है उस सब स्वरूप के द्वारा ही शुद्ध के द्वारा ही उपदेश किया जाता है। सर्वम इत्येवम् एकम अजम सर्वतो व्योमवत् पूर्णम अन्य शून्यम पश्यन्। इसलिए कहते हैं आत्मयोजम सर्वम, उसी को व्याख्या करते हैं सर्वता पश्यन समझो, सभी और आत्मा कोई देख रहा है अर्थात सर्वम इत्येवम् सर्वम आत्म एव, इस प्रकार से एकम अजम सर्वतो व्योमवत् पूर्णम व्योम के समान पूर्ण है, अन्य शून्यम और भेद से रहित है, किसी भी प्रकार का भेद से रहित है, ऐसा अनुभव करता हो पश्यन् सवयश विद्वान। वह जो विद्वान या पश्चिम से नहीं देखना, आंखों से देखना ऐसा अर्थ नहीं करने, हम तो आंखों से कैसे देखें, आकाश कोई नहीं देख सकता तो व्योमवत जो पूर्ण है उसको कहां से देखेंगे, कोई आकाश को आज तक देखा है हम कौन से है? देख रहे आकाश है ये नील गगन बोलते हैं, नीले रंग का आकाश जिसे है अमुक रंग का आकाश हो गया, आप रूपवान जिसको ग्रहण कर रहे हो फिर वो आकाश नहीं हो सकता क्योंकि आकाश में कोई रूप नहीं है क्या रूप, इसलिए आप जो ग्रहण कर रहे आपको भ्रांति है कि आप आकाश का, जब आकाश ही हमारे अपश्य है तो व्योमवत जो पूर्ण होगा वो कैसे पश्य हो जाएगा, इसलिए अपश्यन का तात्पर्य होगा अनुभूति, अनुभव करना होगा उस रूप से हम उसे अनुभव करते, देख तो सकते हैं ही नहीं, समझ लिए हैं अब अनुभव करना। सवयश विद्वान, इसलिए वाया जो विद्वान मनन विज्ञान अभ्यम जो मनन विज्ञान के द्वारा भी उसी प्रकार के श्रुति के आधार पर अनुभव नहीं कर रहा है, मनन की अब तो भी वही अनुभव था, विज्ञान की अब तो भी वही अनुभव का स्वरूप है, श्रवण मनन और विज्ञान यानी ध्यान तीनों के द्वारा एक स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। श्रवण आप जो कर रहे हो मनन में टिक नहीं रहा है कि नहीं, कई बार होता है श्रवण आपने कोई बात को किया है लेकिन जब मनन करते हैं तो टिक तर्क के जाल फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते, मनन में फैल हो जाते, उपनिषद समझ में आ रहे हैं, सब मंत्र समझ में आ रहे हैं, अर्थ भी समझ में आ रहा है, जब मनन के लिए बैठे हुए ये जो तीन दुखी है, चित दुखी चित सुखी है, खा दिए है ये सब को लेकर बैठोगे तो फैल हो जाओगे, मनन में तो पास नहीं हो पाते, दिमाग घुसती नहीं एक पैसा के ढंग से, बहुत कठिन है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अब जब इन दोनों को अच्छी तरह से पचा लो उसके बाद ध्यान वो अपने आप हो जाओ, ये दोनों हो गया फिर उसमें कठिनाई नहीं, इन दोनों से जिसे सुना निखर न्याय से दृढ़ कर लिया, वेदांत तत्व निश्चय कर लिया जिसने, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थांत वाली बात बन जाती है फिर अनुभूति देर नहीं, इन हिंदू को ही पहचाना कठिन हो जाता है। विभिन्न प्रकार की बातें जब सुनते हैं तो लगता है कि पत्र ये जो कह रहे सही है या नहीं, संशय हो जाता है। जैसे कहते हैं एक बार जो है आप जैसा कह रहे हमें तो नहीं लगता है वो ऐसा कि वो शब्दार्थ को लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य आपको भूल रहा है तो पंक्ति बता नहीं सकता, उस फूल आपको लेकर के बिगड़ा हुआ रहेगा तो दिमाग वैसे फंसा रहे हैं। इसलिए इनको भी पढ़ के समझने वाले कम हो गए, उलझ में उलझन में पड़ जाते क्यों, कारण है ना वो अलग अलग जगह अलग अलग बातें सुन रहे हैं, अलग अलग जगह वो अलग अलग बात सुन लेते तब उनके मन में संशय हो जाए क्या ये जो कर ये सही है कि वो जो करे वो सही है। जैसे आजकल जो चैनल बनी हुई है आस्था चैनल तो अनास्था पैदा कर रहा है, संस्कार चैनल जो संस्कार विहीन करते जा रहा है लोगों का, तो वही दुर्दशा हो जाएगी। तो अलग अलग वक्ता सबका सुना और कौन कुछ संप्रदाय के आधार पर बोल रहा है, कौन किसकी धरातल से बोल रहा है, कौन किस भूमिका पर रह रहा है, वो अपनी भूमिका से बोलेंगे ना। कश्चित व्यक्ति मानता तो सभी तो समझे हुए है नहीं, तो बजाव बोल रहे हैं तो अपने अपने हिसाब से बोलेंगे तो अवश्य आदमी संशयग्रस्त हो जाता है। इसलिए पहले जमाने में कहा कि ये रास्ता परंपरा से सुननी चाहिए, इधर उधर सुनोगे तो हो गया। इसे पहले जानना चाहिए व्यक्ति कहां तक परंपरा से है, और परंपरा पर सुनने वाले बहुत सारे मिलेंगे, जिन सुनाओ को ग्रहण करने वाले कितने मिलते हैं, श्रीमंतो भी बहुत कहा है ना, तो फिर भी वो नहीं जान सकते। इसलिए ये नहीं कि परंपरा जैसे इतने लोग सुन रहे हैं परंपरा से भी, लेकिन क्या आप लोग सभी के सभी लोग उस अद्वैत को ग्रहण कर पा रहे हैं, बैठोगे पढ़ाने लगोगे तो पता चल जाएगा। ये स्वयं अभी कहीं के मन में यार ठीक है सुन रहे हैं हम, लेकिन जो है अपना संप्रदाय जो कर वही ठीक है, अंदर से दृढ़ है वो पकड़, वो जो वासना है ना किसी की वारकरी संप्रदाय की वासना है, किसी के अंदर जो है रामायण संप्रदाय की वासना है, कोई रामायण संप्रदाय की वासना है, तो अपना अपना संप्रदाय पकड़े हुए वो यथार्थ समझ में आ रही बात सब समझाया जाए उसमें ठीक ठीक बोलेंगे, जहां व्यवहार के धरातल पर उतरेंगे फिर वही कुत्ते को पुष्टि वाले हो ही जाते। क्यों ऐसा होता है, इसका मतलब क्या, परंपरा पर सुनने के बाद भी वो अंदर स्पष्टतया ग्रहण होकर बैठ नहीं रहा है। इसलिए उनका कहना है मनन विज्ञान, मनन और विज्ञान के द्वारा में जब बैठ जाए आत्मा ही घूमा है, मही घूमा हो, मही ब्रह्म हो, मही आत्मा हो, दृढ़ हो जाए तब वो आत्मरति ही आत्मति रमण यश स्वयं आत्मा में ही रमण करने वाला हो क्रीडा च बाह्य साधना इतना लोक समझ यह मात्र साधना रति ही बाई साधना क्रीड़ा क्रीड़ा और रति में अंतर बता दिया, देह मात्र साधना रति और बाई साधना क्रीड़ा। आप अपने देह को लेकर के जो आनंद लेते वो रमण हुआ, और बाई साधना को जो लेकर करते हैं वो क्रीड़ा, दोनों ही के लिए उसके पास अब क्या रह गया आत्मा, आत्मा ही उसके लिए रमण का स्थान हो गया, आत्मा उसके लिए क्रीड़ा का स्थान। लोके स्त्री भी सखिविश्च क्रीडती इति दर्शना, क्योंकि लोक में भी देखा गया स्त्रियों से सखियों के साथ आदि मिलकर के खेलते हैं, बस शरीर से भिन्न साधनों से ही लेके चलते हैं। न तथा विदुषा वैसे विद्वान के अंदर किंतरी आत्मविज्ञान मित्तमेव उभयम् भवति, आत्मनिमित्त विज्ञान ही दोनों के दोनों प्रति साधन हो जाता है, प्रति के प्रति भी आत्मविज्ञान निमित्त ही रहती है, आत्मविज्ञान निमित्त ही क्रीड़ा मिथुनम द्वंद्व जनितम सुखम तदपि द्वंद्व निरपेक्ष यस्य विदुषा। और आत्मिथुनम का ना आत्मिथुन है का मतलब क्या, कभी मिथुन दो वैसे होता है द्वंद जनित, जो सुख है वो मिथुन कहा जाता है, दो को मिलकर के बैठे गप्पे मारे उसे सुख मिल गया वो मिथुन सुख है, जो मित्र है, जो भाई है, भाई बहन है, इत्यादि बैठते हैं आपस में और कपड़े मार लेते हैं तो उसे सुख मिलता है, शांति होती, प्रेम मिलता है, उसी को लोग समझते हैं मिथुन, द्वंद से जन्य जो सुख है। तदपि द्वंद निरपेक्ष, लेकिन वह मिथुन को भी वह द्वंद निरपेक्ष होकर के जिस विद्वान के अंदर लगता है वह वही आत्मस्वरूप से सुख को अनुभव कर रहा है, किसी अन्य दूसरे की अपेक्षा सुख के लिए भी नहीं है, न रमण के लिए, न क्रीड़ा के लिए, मिथुन जन जो सुख के लिए, किसी भी केवल अपने स्वरूप से भिन्न की अपेक्षा ही नहीं करता। तथा आत्मानंद, उसी प्रकार आत्मानंद भी है। शब्दादि निमित्त आनंद अविदुषा तथा विदुषा, शब्दादि निमित्त का आनंद होता है किसको? अविद्वान। जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पर, नहीं बाजा बजाएंगे गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ के अल्लाह और तब नाचे, वैसे उनको होती नहीं, उसको आनंद नहीं मिलता, वो सुखी नहीं मिलेगा, वो बजना चाहिए फुड़बुड़ फुड़बुड़ करके, तब जाकर के उनकी हाथ पर से हिलने लगे तो क्या क्या म्यूजिक बोलते दुनिया भर के आजकल शुरू हो रखे, उसके बिना तो नहीं चलेगा ना। और इसको जो आनंद मिल रहा है वो बाई शब्द नहीं, आत्मनिमित्त की आनंद वो करता है। तरी आत्मनिमित्त में सर्व किं करी, इसलिए समझो और क्या है, कद आत्मनिमित्त की इसका सारी खेल चल रहा है सब कुछ, सर्वदा सर्व प्रकार देह जीवित भोग आदि मित्र बाह्य वस्तु निरपेक्ष, सर्वदा सर्व प्रकारेण सर्वम आत्मनिमित्तमेव, तीनों ही कालों में सभी प्रकार से सभी देश में सब विषय में वह आत्मनिमित्त ही अनुभव करता है। अर्थात यह विश्राम नहीं होनी चाहिए, चल के बाद देह जीवित भोग आदि निमित्त बाह्य वस्तु निरपेक्ष, देह जीवित जो भोगादि निमित्त बाह्य वस्तु उससे निरपेक्ष आनंद को अनुभव करता है, सैव लक्षण विद्वान, ऐसा जो विद्वान होता है वह जीवन एव स्वराज्य विशिष्ट, वह जीवित रहते हुए ही स्वरूपी राज्य में अभिषिक्त होने के कारण से अधितेपि देह है, शरीर का मर भी जावे तो भी स्वराज्य भवति, अथवा पत्य विजय का निकर करते हैं यहाँ लोग, पत्य का मतलब है कि भाई नष्ट प्राय शरीर हो, 50 रोग हो गया शरीर में, क्योंकि उसके लिए शरीर ही नहीं, वो स्थिति को प्राप्त पतिते विनष्टे जर्जरी भूते व शरीर स्थित सन्नपि स्वराडे, फिर भी वो अपने आत्म रूप राज्य में अभिषिक्त राजा के समान होता है। शुकाम विचार हो, इसलिए ऐसा है, इसलिए ही तस्य विदुषः उस विद्वान का जो है सर्वेश कालेशु सर्वेश लोकेशु काम विचार होती, सभी लोकों में उसका इच्छापूर्व प्रवृत्ति होती है। ये भी क्या स्तुति अर्थ है, प्रवृत्ति क्या होगा, जो स्वरूप में ही आनंद लेने वाला होगा, बाई में कहा प्रवृत्त होगा, उसको लोगों के सुख से क्या मतलब रहोगे, जब आपने का सर्व प्रकार सर्वदा सर्वम आत्मनिमित्त में हो होती, फिर जब आत्मनिमित्त जब सब कुछ उसके लिए सब प्रकार से सभी हो जगह हो रहा है सब समय होता है, उसके लिए बाई लोगों की जरूरत है, उन लोगों में क्यों जाएगा, सिद्ध लोग में कौन कौन सिद्ध क्या कर रहे हैं देखने जाएगा क्या, इसे बाई निर्वय सापेक्ष हो जाएगा, और आपने अभी कहा आदि दिन सकल भोग निमित्त बाई निरपेक्ष ही रहता है, इसलिए स्तुति मात्र है कि यदि प्रारंभ कर्मानुसार संकल्प हो भी जाता है जाने का चला भी जाएगा कोई रोक नहीं, ये तात्पर्य अतएव यहाँ पर यदि आवश्यक फल मिलेगा उसको, ये तारस भूमा विद्या का ये फल है, ऐसी व्याख्या नहीं करनी, स्तुति पर प्राणादिशो पूर्व भूमिशो तत्र सीति तावत मार प्रच्छन्न कामचार है कि नहीं, प्राणादि पूर्व सकल भूमियों में क्या कहा गया था, तत्र से तावद बारंबार बारंबार आया, हर एक पर्याय में उस लोक में उसकी उतनी गति जाएगी, उस विषय में उसकी उतनी गति जाएगी, हर जगह तत्तावत ये शब्द प्रयोग हुआ तावन मात्र परिचिन्न कामचारत्व उक्तम तावन मात्र परिचिन्न कामचारत्व का कथन किया गया था। अन्य राजत्व अर्थ प्राप्त कहने का मतलब वहां कोई दूसरा ही मालिक रहेगा। पूर्वक सकल भूमियों के जिधर प्रतीक हो चाहे संपद हो चाहे अंगार और अंग्र उपासना आपने किया उन उपासना फलस्वरूप जो तत्त्व लोकादि प्राप्त होता है उस लोक में आपसे भिन्न दूसरा राजा रहेगा प्रशासन करने का। मन माने करो तो झंडा लेगा तो हमारे लोक में आकर के उल्टा पलटा कर रहे हो, वो राजा दूसरा ही रहेगा वहां। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए करते हैं अर्थ प्राप्ति है कि वहां पर अन्य राजत्व रहता है सातिशय क्योंकि वो सातिशयी है उपासना से जन्य पुण्य विशेष को लेकर प्राप्त फल विशेष होने के नाते वह परिचिन्न है। यथा प्राप्त स्वराज्य कामचारत्ववादेन तत्तन्निवृत्ति उच्यते है, यथा प्राप्त जो है उन सारे को लेकर के स्वराज्य कामचारत्व का अनुवाद के द्वारा तत्तन्निवृत्ति उच्यते तत्त सारे फलों का निवृत्ति को यहाँ कहा गया, यानी कि प्रवृत्ति पर नहीं है यहाँ निवृत्तियां कहा जा रहा है। सस्वराड इत्यादि इसे सस्वराड इत्यादि के द्वारा निवृत्ति का ही कथन है, प्रवृत्ति का कथन मत समझो। जहां कहीं भी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति सदा परिचिन्न होता है और वह अन्य ही होता है, अतः यहाँ निवृत्ति कहा जा रहा है तभी स्वराट हो सकता नहीं कभी। इसलिए कोई प्रवृत्ति पूर्वक फल प्राप्ति नहीं है, निवृत्ति पूर्वक स्वरूप निष्ठा ही यहाँ पर मुक्ति है, वही फल फल ही वह फल। अथ पुनर् अन्यथा अथ उक्त दर्शन अगे ना अथ ये अन्यथा राजा अन्यथा मने उक्त दर्शन से विपरीत जान रहा है। उक्त मैंने नाम से लेकर के शुरू करके जो अंत में कहा भूमा पर्यंत ये 22 तत्व कथन करके अंत में 23वां तत्व रूपेण जो भूमा का कथन किया गया उस भूमा उपदेश से विपरीत कोई देखता है अन्यथा वही प्रत्येना वा सम्यक न विदु आगे ना भाषिकार एक तो विपरीत जानने वाले तो बहुत ही है, लेकिन यथोक्त को सुनने के बाद भी सम्यक ग्रहण नहीं करते, सम्यक न विदु नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं समझ रहे। कहते कि भाई यहाँ जानने का तात्पर्य शब्द को सुन के जानना नहीं, इसे नवी जो करे ना, नवी का मतलब क्या सुनने के बाद भी यथोक्तम है वो, इसको सुनने के बाद भी समय को नवी दू का मतलब क्या, सुनने से जो जाना व ज्ञान से भिन्न ज्ञान की बात कर रहा है, नहीं जान रहा है सर कि सुनने के बाद हम जान ही रहे हैं, लेकिन वो जाना नहीं क्यों करे सम्यक न विदु का तात्पर्य क्या हुआ, वहां ज्ञान का तात्पर्य अनुभूति पर देनी पड़ेगा कि ज्ञान तो हमने सुनने से जान लिया, जानने के बाद आप करे आप नहीं जानते हो सम्यक, इसका मतलब क्या, सुनने के बाद हमने जाना नहीं जान लिया क्या, आप सब जान लिए लेकिन आप ऐसे कोई भी सम्यक नहीं विदु क्यों, वह तात्पर्य है अभी अनुभूति यावत स्वरूप अनुभूति नहीं होती है तावत श्रुत जितना भी ज्ञान है वह ज्ञान को हम यही कहेंगे सम्यक नहीं, क्योंकि अभी आपको शाब्द ज्ञान ही है, आपको शाब्द ज्ञान ही है उसका अनुभूति नहीं है। लोग अनेकों यहाँ पर आश्रमों में बोल रहे हैं कि सुनने से ही काम चलेगा, सुन लिया आपने ज्ञान जान लिया बात खत्म, आम परमाश ने कोई जरूरत नहीं, अनुभूति अनुभूति कुछ नहीं होता, यहाँ तक ने उद्घोषणा किया है अभी अभी कभी निष्केश जो अनुभूति के और जोर देने वाले जितने आचार्य जो पढ़ा रहे सारे आश्रम गलत पढ़ा रहे, अनुभूति की कोई जरूरत ऐसे भी एक ने घोषणा कर दिया। अभी इनको क्या कहेंगे, अभी भाषिकार जो करे सम्य नगरी क्यों करे, भाषिकार गलत है वो सही है, भाषिकार गलत बोल रहे हैं, फिर सुन लिया तुमने तो दर्शन तुमको प्राप्त हो गया फिर तुम नहीं जानते हो सम्य प्रकार से, ऐसे क्यों कर रहे हैं, भाषिकार गलत है वो सही है, ये भाषिकार सही है तो वो सबको गलत, या इसलिए वही बात कह रहे होंगे ऐसे मानवा ही नहीं, ये अनुभूति के लिए जोर देना चाहिए थी घोषणा करते लोग उनसे पूछे महाराज आपने अनुभूति किया, फंस जाएगा। हाँ किया हो बोलेगा तो फंसेगा, नहीं किया हो तो बोलेगा कैसा गुरु जी, हमारे गुरु जी खुद ही अनुभव नहीं किए हैं, अश्रद्धा हो जाएगी लोगों में, उसको बोलना पड़ेगा मैंने अनुभूति किया हूँ। अनुभूति किया हो तो लोग पूछे महाराज अनुभूति कैसी है बताओ, क्या जवाब देगा? उनके पास वो युक्ति भी नहीं है ना, अनुभूति भी होता तो युक्ति भी मालूम होता जो शास्त्र में दिया हुआ। शास्त्र स्वयं कहता है उस अनुभूति की व्याख्या हो नहीं सकती, लेकिन जानने से अनुभूति नहीं होती ये भी प्रमाण है। कल कुछ लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे सामने आए तो मैंने ये कहा देखो भाई, मान लो हम चीनी का रसगुल्ला का लड्डू पेड़ा सब की व्याख्या कर दूंगा, कई घंटों प्रवचन दो और जिंदगी भर तुम मेरे से सुनते ही रहना लड्डू के बारे में, सुनो और जान लो, इन्हें खाना नहीं कर खाना नहीं, क्या तुमको उस मिठास का आनंद अनुभूति हो जाए? गुड़ जिह्वे का न्याय ऐसे थोड़ी बनी है, गुड़ के बारे व्याख्या कर दिया गया, गन्ना कैसे बोया जाता है, कैसे निकलता है, कैसे रस निकलता है, और रस को किस प्रकार से पकाया जाता है, कैसे गुड़ बनती है, गुड़ से चीनी कैसे बनता है, सारी थ्योरी आप जान रहे हैं लेकिन आप गन्ना देखा भी नहीं, और कभी जिह्वा के ऊपर गुड़ को रखा नहीं, क्या उसकी मीठा का अनुभव आप कर लोगे? कभी नहीं हो सकता। और व्यक्ति सारे जिंदगी भर सुना है और दूसरे को भी लेक्चर दे सकता है, हाँ गुड़ के बारे में बढ़िया लेक्चर दे सकता है, हो सकता है जिस गुरु ने उसको लेक्चर दिया उसको फेल कर दे। इसे होता है ना, आप साइंस में एटॉमिक थ्योरी आप सुनते हैं, कौन एटम्स को देखा, माइकल हल है कोई तो गया लेबोरेटरी में एटम देखने के लिए है? जितने लेक्चर एटॉमिक थ्योरी का भाषण दे रहे हैं, नन ऑफ देम हैव सीन एटम, एक भी लेक्चरर ऐसा नहीं पैदा हुआ इस भारत के अंदर जो एटम को देखा होगा जाकर। तो जाना पड़ेगा ना, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफिस में जाना पड़ेगा, लेबोरेटरी के अंदर तोड़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कितने देखे। जो वो न्यूक्लियर कंपनी में काम कर रहा होगा किसी ने, वो भी उसने भी जिसको ड्यूटी से पड़ गया एनर्जी क्रिएशन में, उस लेबोरेटरी में जो बैठा है जो एटॉमिक को तोड़ करके एनर्जी निकाल के अनुभव कर, वो एक देखा है जो ड्यूटी में है वह, और जितने भाषण जाड़ रहे हैं एटॉमिक थ्योरी के बारे में कोई नहीं जानता। अब बढ़िया आप बोलते हैं वो उनके भी गुरुओं को फेल कर दिया, ऐसे ऐसे लेक्चर आ रही है, किसी का अनुभव है क्या? उनके जानने मात्र से एटम हो जाएंगे है? वो जान लिए हम थियोरियों को और बढ़िया समझा रहे हैं तो तेरे से वो चीज हो जाएंगे क्या? नहीं। उसी प्रकार से हम गुरु परंपरा से ब्रह्म को सुन सुन के रट रट के जान चुके हैं और बढ़िया से बढ़िया आपको समझा सकते हैं, लेकिन हम समझाने से समझने से ब्रह्म नहीं होते, हम रहेंगे वही आटा ताल जाता चावल दाल के भाव के पीछे परेशान आदमी रहेंगे, नहीं राशन में लगने पड़ेगी, क्यों में कार्ड बनवाना पड़ेगा, नहीं क्यों वो हम हो नहीं सकते भाई, हम जितना समझ लो अनुभूति हुए बिना समझ कर बोलना अलग चीज है, और अधिकतर लोग ऐसे ही मिल रहे हैं जो वेदांत पर आज प्रवचन कर रहे हैं, सबका यही हाल है, परंपरा से पढ़े भी हैं, समझ भी रहे हैं, जितना समझ रहे जैसा समझे वो ऐसा बोल रहे हैं, आते भी लोग अनुभूति के विरोध में जरूरत है कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जान गए तुम हो, तुम ब्रह्म हो गए जानने से। फिर हम तो ये कहेंगे एटॉमिक थियरी जिसने जान ले वो एटम हो जाए, क्यों नहीं होता एटम, नहीं होता। इसी तरह से यहां पर भी थियरी तो जाना आपने पढ़कर, इसको प्रैक्टिकल किए बिना वो कैसे हो जाओ, हो नहीं सकता। इसलिए और भाषण कहते हैं ये यथोक्तमेव सम्यक न विदुः, विपरीत जानने वाले तो है ही दुनिया में, और यथोक्त सुन के समझ के ग्रहण किए में भी सम्यक न विदुः, ते अन्य राजा भवन्ति, वे अवश्य ही अन्य राजा वाले हो जाते हैं, अर्थात हमेशा पराधीन। इसे इतना परेशान रहते हैं ये लोग जो है, एक भी मुर्गा अपने हाथ से निकल जाए, चेड़ा भी इधर से उधर हो जाए, बड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाँ, बहुत ब्लड प्रेशर हाई होता है। कैलाश के आचार्य आते थे, शंका पूछ रहे, आप उन पर जो मल्ले से टूट पड़े आसम तो वहां कहीं जाते हैं, ये क्या हो बड़े निकाल देंगे और डर के मारे गए संदे मारा नहीं बने। क्या ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे पास, तुम उसकी शंका को दूर नहीं कर सके, वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है जहां से शंका का निवारण हो पा रहा है, तुम क्यों रोक रहे? तुमको अभी अपनी इज्जत के जाने का भय है, अपने क्षुद्र समझने का भय है, दूसरा हमको क्या समझेगा? अभी भय में ही हो, इसका तो अभय पद तो प्राप्त नहीं, तभी तो रोक टोक कर रहे हैं। यहां से भी कोई पूछता वहां जाना चाहते, पर हम तो कभी नहीं मना करते, जाओ भाई। अच्छा, हम नहीं समझ आ पाए तुमको, वो समझाने को तैयार है, तुम भी समझने को तैयार हो, तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, अच्छी बात है। वो ठेका है क्या, मैं तुम्हारे उद्धार करूंगा, कोई जरूरत है नहीं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझाने की शैली अलग है और हर व्यक्ति की बुद्धि की अवस्था भी अलग अलग है। हमारी समझाने की शैली से जो बुद्धि ग्रहण कर पाती है, हो सकता है उसे हाई क्वालिटी का बुद्धि आ जाए तो हमारी बात उसको समझ में नहीं आई, बहुत हल्की सी लगी, अरे तो हल्की बात। और जो हमारी समझाने वाली शैली को पकड़ने वाले बुद्धि से कोई लो स्टैंडर्ड वाला बुद्धि वाला आ जाएगा, वो कहेगा जो बोलते बोलते आकाश उड़ जाता है, ऊपर ऊपर चला जाता है, कहते कहीं कहते। ये तो सर्वानुभव सिद्ध है, क्यों तुम राग द्वेष करो? इसलिए जो जा रहा है तुम्हें छोड़ के, ये समझो, या तो लो बुद्धि वाला है तो हाई बुद्धि वाला है, तो बुरा क्यों मानना? ठीक है, जाओ भाई, तुमको जहां अच्छा लगेगा वहां पढ़ो, समझो, जीवन का कल्याण कर लो। रोकने का मतलब क्या, हमारा मुर्गा घर भाग जा रहा है, इधर उधर नहीं जाना, किसी बात नहीं करना, किसी को सुनना नहीं, किसी को देखना नहीं, किसी मिलना नहीं, क्यों ऐसा? इसका तो स्वयं वो भय ग्रह अभय पद अनुभूति। इसीलिए भाषण कहते हैं जो इसके विरुद्ध में चल रहा वो अन्य राजा, वो अन्य अधीन होते, अन्य परो, अन्य मैंने दूसरा पुरुष, राजा मैंने स्वामी, ये शांत अन्य राजा नस्ते किंच इतनी क्षयलोका, क्षयलोक शांति क्षयलोका, विनाशी लोगों को ही वो प्राप्त, अविनाशी लोग पुता आत्मरूपी लोगों को प्राप्त कभी नहीं कर सकते और हिरण्य गर्भ पर्यंत के लोगों को प्राप्त कर सकते। भेद दर्शन से अल्प विषयता अल्पम से यत्यमित्यवचा, जो भी भेद दर्शन है वो अल्प विषय होता है और जो अल्प है वो मर्त्य, ये हम पहले ही बता चुके। तस्मात् ये द्वैत दर्शन ते क्षय लोका स्वदर्शन अनुरूपेण अनुरूपेण भवन्ति, इसी जो द्विदर्शी है वो अपने दर्शन के अनुरूप क्षीण होने वाले लोगों को प्राप्त करेंगे, अतएव तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारोऽपि, ऐसे उन लोगों को सभी लोकों में इच्छापूर्वक जो है स्वेच्छापूर्वक स्वस्वरूप स्थित होते हुए जैसा सभी को जान लिया वैसे वो जान नहीं सकते, सभी को प्राप्त हो नहीं सकते। एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्य एवं विजानतः आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मतः तेज आत्मतः आप आत्मतः आविर्भावतिरो भावौ आत्मतन्नम आत्मतो बलम आत्मतो विज्ञानम आत्मतो ध्यानम आत्मतश्चित्तम आत्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वाग आत्मतो नाम आत्मतो मंत्र आत्मतः कर्माणि आत्मतः एव इदं सर्वमिति। तस्यावायतस्य स्वराज्यं प्राप्तस्य प्रकृतस्य भूमौ विदुषः, यो वह यह प्रकृत स्वराज्य को जिसने प्राप्त किया, भूमा को जानकर उसकी अनुभूति कर लिया, एवमेव यथोक्त रूपेण यः पश्यतः एवमेव मनवानस्य एवमेव विजानतः, ऐसे मनन करता है, ऐसे ज्ञान भी है उसका, अनुभूति भी है। प्राणात् प्राप्तः प्राण, सारी चीज उसको जो अनुभव में ही आता है, मेरी आत्मा से ही ये सब कुछ हो रहा है, आत्म सत्ता से भिन्न सत्ता वाले इनमें से कोई भी चीज से अनुभूति नहीं होती। अतः आत्म स्वरूप में ही परिकल्पित सारे चीज का अनुभव में आता है। क्या क्या, चाहे प्राण हो, चाहे आशा हो, चाहे स्मर हो, गिनारे बहुत सारे मुख्य मुख्य गिना दिए, थोड़े थोड़े बीच बीच की चीजों को, आकाश, तेज, जल, आविर्भाव, तिरुभाव और अन्नम, बलम, विज्ञानम, ध्यानम, चित्तम, संकल्प, मना, वाक, नाम, ये सारी चीजें। विशेष क्रम से आशा पहले था ना, वहां पर भी पहले आशा थी, अंत में आया था प्राण, प्राण के बाद प्राण से ले रहे हैं सारी चीजों को ही। 15 जो वाक आइटम था उनको लिया, जो उत्तर अंग उपासन वाली चीजें नहीं लिए रहे, प्रतीक और संपद उपासन विषय को मात्र ले रहे, जो 15 आइटम थे, प्राण लिया, प्राण, आशा, स्मर, आकाश, तेज है ना, आकाश के बाद तेज लिया, तेज के बाद जल, आप आपा के बाद अन्नम, अन्नम के बाद बलम, सब वही क्रम से ले रहे, विपरीत क्रम में, बल के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद चित्त, चित्त के बाद संकल्प, मंत्र, वाक, अपना, ये 15 आइटम है वो। और आंग्रह पास बाद में आता सत्यम, विज्ञानम, मति, श्रद्धा, निष्ठा, कृति और सुख, और जो सुख है वही बोमा, ये कहा, वो सात को छोड़ दिया और 15 चीजों को ले लिया, जो उपाधियां हैं, जो प्रतीक और संपद उपासना विषय रूप में जीव को उपाधि रूप में विद्यमान वस्तु है, वो सारी चीजों समझ में आता है उसको। ये सारी उपाधि जिस जिन उपाधियों की वजह से मैं जीव था, वो सारी उपाधि क्या है, मेरे स्वरूप के परिकल्पित है, मेरे स्वरूप से इनकी सिद्धि स्थिति है, ऐसा होगा। अतएव वो उस उत्तर में जो कहा गया था सत्य, विज्ञान, मति, श्रद्धा, निष्ठा, कृति और सुख, इनको उत्तरोत्तर कार्य कारण भाव में अनुभव करता हुआ उन सब का कारण स्वरूप था भूमा स्वरूप वो स्थिर हो जाता। आत्मदेव इदम सर्वमिति तस्य हवा एतस्य इत्यादि स्वराज्यम प्राप्त से प्रकृत विषय प्राक सद आत्मविज्ञान सत आत्मविज्ञान से पूर्व में स्वात्मनो अन्यस्मात् सतः प्राणादे है स्वात्मा से भिन्नत्व ने जो दिखाई दे रहा था स्वात्मना अन्यस्मात् स्वात्मा से भिन्न से सतः प्राणादे नामांत से उत्पत्ति प्रलय अभूता ये मान रहा था मैं जीवात्मा हूं मैं क्या हूं मैं जीवात्मा हूं और मेरे से भिन्न कोई सत है सदैव जब अग्रह आसित कभी जब पूर्व में नारद जी को उत्कृष्ट अधिकारी को बताया ने अपने क्षेत्र के तौर पर उत्कृष्ट अधिकारी को बताया गया था कि मध्यमाधिकारी का प्रकरण चल रहा है उसके मध्यम मंदाधिकारी का अंतिम अध्याय आएगा तो तत्का शोधन के द्वारा जो कहा गया था वो तत्से ही जगत होता है मेरे से कुछ नहीं होता है ऐसा जो भ्रांति थी आगे निर्णय में ही घुमा हूं अरे मेरे से ही सब इसलिए कहते हैं स्वात्मनो अन्यस्मात् कर दिया जीवात्मनो अन्यस्मात् कौन है वो सत नाम कोई दूसरी पदार्थ थी ईश्वर नाम का चीज उससे प्राणादि नामांत की उत्पत्ति पड़े होता था ये मानता था अभूतां कब ये मान रहा था सदात्म ज्ञान का सदात्म ज्ञान तू अजय सदात्म ज्ञान हो गया सती इदानी स्वात्म ऐसा होने पर वो निश्चय कर लिया मेरे से ही सबका आविर्भाव और प्रलय हो रहा है समृत मेरे में ही अविद्या के द्वारा भाषित हो रहा है सारा जन्म और नाश उत्पत्ति और विलय आविर्भाव और प्रभाव सारे जगत का जो चीज हो रही वो हमारे ही समृति अथवा मेरी ही माया से होता है ऐसा चीज तथा सर्वेपि अन्यो व्यवहार आत्मदेव विदेश ये केवल उत्पत्ति और लय नहीं सर्वेपि अन्यो व्यवहार अन्य सकल व्यवहार क्या हो जाएगा फिर आत्मदेव विदेश आत्मा से होता हुआ दिखाई देता है अर्थात वो आत्मरूपी अधिष्ठान में रहते हुए सकल व्यवहारों को दिख रहा वह दृश्य रूपेण अपना जो दृष्टिभाव है जो साक्षी भाव में 24 घंटा स्थित रहता है अस्तित्व रहते हुए सकल व्यवहार होता हुआ उसको दिखाई ऐसा स्थिति जब भूमा की अनुभूति के बाद जीवन मुक्त अवस्था प्राण कर्म से शरीर अभी है अतएव उसे दिखाई दे रहा है एकदा भवति त्रिदा भवति तदेश श्लोको न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखदागं सर्वं पश्यति सर्वं आप्नोति सर्वशीति स एकदा भवति त्रिदा भवति पञ्चदा सप्तदा नवदा चैव पुनश्चैका च स्मृतः षडञ्च दश चैकश्च सहस्राणि च विंशति राहुः आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष तस्मै मृदुदशायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान् सुरत्कुमारः सगुण स्कंद इत्याचक्षते सगुण स्कंद इत्याचक्षते सप्तम अध्याय अंतिम मंत्र है। तदेश श्लोको भवती इस संबंध में यह मंत्र भी है। स पश्या पशमे तत्ववेत्ता मृत्युम न पश्यति वह मृत्यु को नहीं देखता न रोगम पश्यति न उद दुखता स पश्या सर्वम पश्यति सर्वम आप्नोति सर्वशः वह पश्या वह भूमा स्वरूप जो आत्मा वो जो है ना सभी को देखता है सभी को प्राप्त करता है सब प्रकार से क्योंकि उससे भिन्न कुछ है स्थूल में रहते हुए अज्ञान अवस्था में रहते हुए राग द्वेष से युक्त होते हुए कोई कह नहीं सकता है सब कुछ जो व्यवहार हो रहा है मेरा ब्रह्म ही है ऐसा नहीं बोल रहे जब तक राग द्वेष आदि द्वंद्व जाल में फंसे पड़े हो जब तक आपको जो स्वाभ भिन्न कुछ भी हो रहा है उसके कारण से आपके अंदर हर्ष शोक आदि होता हो लेकिन भगवान ने क्या किया सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ हो जाया देव वो स्थिति अभी अनुभव में नहीं आया चेहरा निकल रहा है तो बड़ा दुख हो रहा है लेकिन दस चेलों की संख्या बढ़ गई तो खुशी हो रही है ये सुख दुख हो रहा है ना यदि हो रहा है फिर जो है वो ठीक है उसको ये नहीं कहना चाहिए मेरा सारा व्यवहार ब्रह्म ही है जो कुछ भी हो रहा है सारा ब्रह्म ही है आना जाना ब्रह्म ही ये प्रणाम करना न करना ब्रह्म ही क्यों नहीं समझता फिर नहीं प्रणाम करना ब्रह्म नहीं करना वो ठीक है खराब है एक जब सब ब्रह्म है प्रणाम करना ही ब्रह्म क्यों अप्रणाम करना ब्रह्म ही नहीं प्रणाम क्यों वो भी ब्रह्म है नहीं अभी नहीं ऐसे हुआ है सब तुम अभी फिर मत कहो सब व्यवहार ब्रह्म सभी क्रियाकलाप हो रही है आना जाना उठना बैठना खाना पीना सब ब्रह्म हो रहा है सब ब्रह्म ही है ऐसा नहीं बोलना तीसरे यहाँ पर कहते हैं जो विद्वान ऐसा होता है जिसके लिए मृत्यु नहीं है जिसके रोग नहीं है शरीर में होते हुए उसके साथ कोई मतलब नहीं है ऐसा जो व्यक्ति होता है वही बात कह सकता है वही सर्वशः सर्वम सर्व प्रकार प्राप्त पश्यति वह एक हो जाता है वही तीन हो जाता है वही पांच हो जाता है सात होता है नौ होता है दस होता है ग्यारह होता है सौ होता है हजारों हो जाता है बीस हो जाता है इक्कीस हो जाता है अर्थात कुछ नहीं होता और अनंत रूप में वही हो जाता है अनंत रूप भी वही हो जाता है शत्रु भी तो वही है ना तो शत्रु लेकिन नाराज क्यों होता है शत्रु से ही वही है ये भाव आहार शुद्ध साधन बता रहे या तो श्रुति उपदेश हो गया और श्रुति साधन बता रही आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि शब्द आदि जो आहार है जितना ये शुद्ध होगा उतनी आपके अंतकरण शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये पंच विषयों का जो ग्रहण आप करते हो जितने इनके सात्विक विषयों का जितना आप ग्रहण करोगे उतने ही ज्यादा आपके लिए अंतकरण की शुद्धि होगी क्योंकि आप टीवी देखते हैं तो आप चाहते हैं नहीं चाहते फिर भी तो वहां पर अनेकों अन्य दृश्यों को देखना पड़ सकता है एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं रामायण देख रहे हो बीच में वो आधे नंगी सिंह की एडवर्टाइजमेंट में आ जाती क्या कर लो उनको हम बंद कर हम बंद करो तो तुम जानते हो ना अंदर से क्या वहां चल रहा है अंदर से तो ही चल रहा है जब बाहर चल रहा है बोले हम फिर नहीं देख रहे हैं तो ही हो गया ना फिर इधर लफड़े पढ़ना ही नहीं टीवी रखो ही नहीं देखो ही नहीं करता रेडियो रखो नहीं सुने ही क्यों पीछे उसे एडवर्टाइजमेंट आ जाए टूटू करके आवाज आएगा फिर उसे कुछ बोले तो साड़ी का सीरी बन जाते अभिमान है साड़ी खोपड़ी में देव देवी आवृत्ति बन गई, उसकी पहनी भी दिखाई देगी, वो भी सुंदर कल्पना करोगे और उसी मनोराज्य में चले जाओगे। काय को ये सुनना, काय को देखना है, सबसे दूर रहो, उधर देखो। तो इसलिए कहते हैं कि देखो वो अन्न आहार शुद्ध हो, रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांचों को लेना, उनकी शुद्धि होने पर ही अंतकरण शुद्धि होती है, अंतकरण शुद्धि होने पर ध्रुवा स्मृति ही तुम्हारे स्मृति दृढ़ स्मृति लंबे सर्वग्रंथि वृक्ष, जहाँ स्मृति दृढ़ हो जाए सकल ग्रंथियों का मोक्षण हो जाता है। तस्मै मृद कषायाय, ऐसा जो जिसके सारे कषाय नष्ट हो चुके हैं उस नारद जी के लिए तमसा पारम, इस माया विद्या का जो पार है, सुरभूता भूमा है, उसको दर्शी दिए भगवान शरद कुमार, भगवान शरद कुमार ने इस प्रकार से उनको दर्शन करा दिया। इसलिए इस शरद कुमार जी को लोग एक नया नाम से पुकारते हैं, स्कंद कम स्कंद, उनको स्कंद कहते हैं, अर्थात स्कंद की ऊपर उठाने वाला है, अथवा स्कंद की वह एकत्र करने वाला है, ऊपर उठा लिया अविद्या से, ऊपर उठा लिया स्वरूप में ले गया, इसलिए इनका नाम स्कंद हो गया, अथवा अद्वैत में लाया, जो द्वैत में था उसको एक में लाया, जो अनेक रूप में अपने आप को देख रहा था उसको एकत्र एकत्रित कर दिया, इसलिए उसका नाम स्कंद हो गया। श्लोको मंत्र इस विषय में यह मंत्र भी पूर्वोक्त विषय में न पश्य पश्यति, पश्य मैंने यथोक्त दर्शी विद्वान, पश्य किसको कहते हैं, यथोक्त दर्शी है विद्वान, मृत्यु मरणम रोगम जुरारी दुखताम दुख भावन चापी होगा, वह जो यथोक्तदर्शी विद्वान है मृत्यु रूपा मरण को, रोग रूपा चुरादि को, दुख रूपा जो दुख भावना को इत्यादियों को कभी अनुभव ही नहीं करता, उसके लिए सभी दृश्य हो गया, जब दृश्य हो गया तो क्यों दुखी होगा, क्यों मरणासन हो जाएगा, क्यों रोगी होएगा, क्यों कुछ होगा, सर्वम हे सर्वम एव सपश्य पश्य, आत्मा नहीं वह सर्वम, वह सबको देखने वाला है, केंद्र रूप में ना आत्मा ही है सब रूप में है, ऐसा देखने वाला हो जाता है, सर्वम आपनोति, मृत्यु आदि का भाव क्यों है, क्योंकि सर्वभाव को प्राप्त कर लिया, सर्वश सर्व प्रकार ही आपनोति, और सब प्रकार से सर्वभाव को प्राप्त किया गया, किंच विद्वान प्राक सृष्टि प्रभेदा, जो सृष्टि से प्रभेद से पहले कैसा था, एक नहीं हो, एक में अद्वितीय था, सब त्रिधा भी वेद ही अनंत में प्रकार भवति सृष्टि काल, ऐसा होता हुआ सृष्टि से प्रवेश से पूर्व में एक रूप से होता हुआ भी वह एक दैव सन, लेकिन विशेषता है अब भी एक दैव सन, एक प्रकार से ही अभी भी है, जब अनेक प्रकार दिख रहा है अनंत भेद प्रकार वालों का भी दिखाई दे रहा है तब भी वह एक रूप से ही, इसे कहते एक दैव च सन त्रिधादि विकरंत में प्रकार भवती सृष्टि काल है, और पुनः संहार काल है मूलमेव स्वं पारमार्थिकं एकदाभावं प्रतिपत्ते स्वतंत्रेव सनिधि, इस संहार काल में वह मूल स्वरूप जो था अपना जो पारमार्थिक स्वरूप जो था एक में वैद्य स्वरूप था उसे वो प्राप्त करता है क्योंकि वह स्वतंत्र ही है, विद्याम फलेन प्ररोचयन स्थौते, आगे इस विद्या को फल के द्वारा रोचना देने प्ररोचित करता हुआ एक तरह से स्तुति देख कर रहा है, क्या पद इधानी यथोक्ता विद्या समय अवभाष कारण मुखाव सुखाव मुख अवभाष कारण से युव आदर्श से विशुद्धि कारण साधन उपदिश है, और अब इधानी यथोक्ताया विद्या यथोक्त भूमा विद्या उसकी सम्यक अनुभूति का कारण मुखावभास कारण सीवादृश से, जैसे मुखावभास कारण कौन है, वे प्रचारा दिख रहा है उस कारण आदर्श उसकी स्वच्छता के बिना अनायास ये मुखावभास यथा नहीं हो सकता। उसे अंतकरण शुद्धि हुए बिना अनायास जो श्रुत जो ब्रह्म भूमा विद्या है सम्य ज्ञात भी है सम्य समझा हुआ है गृहित भी है लेकिन अनुभव में नहीं आता। उसका कारण है क्या? उसका साधन बताने जा रहे विशुद्धि काल जैसे कांच को शुद्ध करने का साधन बताया जाता है उसी प्रकार यहाँ विभिन्न प्रकार की चीजें निकल गई है कांच को शुद्ध करना चीजें रगड़ोगे तो स्क्रैच हो जाए कुछ हो जाए ऐसी ऐसी चीजें बना दी है तो बिल्कुल चमका कर और एक स्क्रैच नहीं करो उसी में अंतकरण शुद्ध करने का रास्ता बताओ तो उसी रास्ता बता रही आहार शुद्ध आर्य देती आर इत्यादि